แต่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลธรรมตามกรรมนิยามกรณีเช่นนี้ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าบางทีคนอาจหลงผิดมองเห็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแก่สังคมอย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งเกื้อกูลก็ได้คืออาจหลงพอใจในความเจริญก้าวหน้าที่ผิดๆเป็นที่ชื่นชมน่าพอใจในเวลาสั้นๆแต่ก่อโทษในระยะยาวสิ่งที่เกื้อกูลแท้จริงน่าจะสอดคล้องกันในแง่สังคมนิยมและในแง่กรรมนิยามสิ่งที่เมื่อเกิดชีวิตหนึ่งก็เกื้อกูลแก่ชีวิตทั้งหมดเรื่องนี้พึงเห็นบทเรียนจากการสร้างความเจริญด้านกายภาพมนุษย์มุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเข้าใจว่าความมีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกบริบูรณ์จะนำมาซึ่งประโยชน์สุดสูงสุดแก่สังคมมนุษย์จึงได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายพร้อมกับทำลายชีวิตและสภาพชีวิตต่างๆที่เห็นว่าขัดขวางความเจริญของตนจนในที่สุดก็ได้ทราบว่าการกระทำของตนมีหลายส่วนที่ได้เป็นไปด้วยความหลงผิดแม้สังคมจะดูคล้ายเจริญก็จริงแต่ได้ก่อพิษร้ายพิษภัยแก่ชีวิตด้านร่างกายเป็นอันมากจนถึงกับว่าถ้าถืนก้าวหน้าในลักษณะเดิมต่อไปอาจกลายเป็นการดำเนินสู่ความพินาศเสื่อมสูญก็ได้ถึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านกายชั้นใดก็พึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านจิตปัญญาฉันนั้นในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วนี้เมื่อพูดในทางปฏิบัติเพื่อให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นหลักแกนกลางจากนั้นทรงผ่อนขยายออกไปให้ใช้สำนึกเกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเองอย่างที่เรียกกันว่ามโนธรรมและให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบหรืออ้างอิงวงเล็บสองอย่างนี้เป็นฐานของฮิริโอตัปปะวงเล็บปิดนอกจากนั้นให้พิจารณาที่ผลของการกระทำอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือแก่บุคคลและสังคมการที่ตรัสเช่นนี้คงจะเป็นด้วยว่าคนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพออาจมองเห็นภาวะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ชัดเจนจึงให้ถือเอามติของท่านผู้รู้เป็นหลักประกอบด้วยและถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดูง่ายๆจากผลของการกระทำแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมสำหรับคนทั่วไปการพิจารณาด้วยหลักทั้ง3นี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบหลายๆชั้นเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบคอบโดยสรุปเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่าในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่และในแง่ที่ว่ากรรมนั้นดีหรือชั่วให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ก็เกณฑ์หลัก 1. ตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโดยพิจารณามูลเหตุว่าเป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลละมูลหรืออโลภะอโทสะอโมหะหรือเกิดจากอกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะหรือพิจารณา ตามสภาวะว่าเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ทำให้จิตสบายไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบั่นทอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรมสภาพที่เกื้อกูลทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทำให้กุศลธรรมลดน้อยลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไรข้อขอเกณฑ์ร่วม2ใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการที่กระทำนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความเคารพตนหรือไม่3พิจารณาความยอมรับของบินยูหรือนักปราชญ์หรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิติเตียน4พิจารณาลักษณะและผลของการกระทำต่อตนเองต่อผู้อื่นก็เป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ขอเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นหลักเกณฑ์นี้อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่งด้วยสำนวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินแต่มีข้อที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนบางอย่างกล่าวคือประการที่หนึ่งให้ถือว่าการพิจารณาในแง่ของกุศลมูลอกุศลมูลและกุศลอกุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกันคือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจอีกประการหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราชญ์การติเตียนหรือสรรเสริญของฮินดูนั้นเมื่อมองอย่างกว้างๆหรือมองในระดับสถาบันและเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่มติของฮินดูหรือปราชญ์จะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างกฎหมายบ้างเป็นต้นแม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นมติของวิญญูเสมอไปและการปฏิบัติที่ขัดแย้งแปลกออกไปจากบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อที่วินยูติเตียนเสมอไปแต่ก็พอจะพูดได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้นซึ่งเป็นจิตของวินยูนั่นแหละที่จะต้องหมั่นสอบสวนตรวจตราในเรื่องราวนี้ในแต่ละการแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่อยๆไปจึงมักมีพุทธพจน์ตรัสสำทับว่าอนุวิจะวินยูวินยูใคร่ครวญแล้วจึงติเตียนหรือสรรเสริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินยูนี่แหละเมื่อใคร่ครวญแล้วก็ได้เป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิดหรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวรรณะและการบูชายัญเป็นต้นเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วทั้งตามแนวกรรมนิยามล้วนๆและกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสังคมนิยมทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้างคุณค่าตามที่กำหนดให้บ้างได้อีกสำนวนหนึ่ง มีสาระอย่างเดียวกับข้อสรุปข้างบนนั่นเองแต่จับจำแนกข้อต่างกันมีใจความคาบเกี่ยวกันดังนี้หนึ่งว่าโดยคุณโทษต่อชีวิตหรือต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอื้อหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิตส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงามช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่2ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคลคือเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตน3ว่าโดยคุณโทษต่อสังคมคือเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม 4. ว่าโดยมโนธรรมหรือโดยสำนึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือพิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่าการนั้นเมื่อทำแล้วตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่ 5. ว่าโดยมาตรฐานทางสังคมคือตามบัญญัติทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างทางสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวินยูทั้งหลายตามการสมัยที่จะที่ให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวินยูเหล่านั้นในแต่ละกรณีก่อนจะพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมดีและกรรมชั่วในหัวข้อถัดไปขอนำข้อความจากบาลีต่อไปนี้มาอ้างเป็นหลักสำหรับความที่ได้กล่าวมาในตอนนี้ทำเป็นกุศลเป็นเช่นไหนหรือได้แก่กุศลมูล3คืออโลภะอโทสะอโมหะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบด้วยกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานกล่าวนี้คือทำเป็นกุศลทำเป็นอกุศลเป็นไฉนหรือได้แก่อกุศลมูล3คือโลภะโทสะโมหะและกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐานเหล่านี้คือทำเป็นอกุศลอันตรายมี2อย่างคืออันตรายที่ปรากฏและอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปรากฏเป็นเช่นไหนหรือได้แก่ราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีดาวเสือดาวหมาป่าเป็นต้นรวมถึงโจรด้วยโรคตาโรคหูโรคจมูกเหล่านี้หนาวร้อนหิวกระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเสือคลานเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปรากฏอันตรายที่ปกปิดเป็นเช่นไหนหรือได้แก่กายวจีมโนทุจริตกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์อุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อ ราคะโทสะโมหะความโกรธความถูกโกรธความลบหลู่คือลบล้างอิจฉาความดีของผู้อื่นความยกตัวกดเขาไว้ความริษยาความตระหนี่มารยาความโอ้อวดความดื้อกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมาความประมาทปวงกิเลสปวงความทุจริตปวงความกระวนกระวายปวงความร่านรนปวงความเดือดร้อนปวงความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปกปิดที่ชื่อว่าอันตรายเพราะว่าอะไรจึงชื่อว่าอันตรายเพราะอัตถะว่าครอบงำเพราะอัตถะว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพราะอัตว่าเป็นที่อาศัยที่ชื่อว่าอันตรายเพราะอัตว่าครอบงำเป็นอย่างไรหรือคืออันตรายเหล่านั้นย่ำข่มย่ำกดขี่ครอบงำท่วมทับบั่นรอนย่ำยีบุคคลนั้นที่ชื่อว่าอันตรายก็อาจว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นอย่างไรหรือคืออันตรายเหล่านั้นย่ำเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นต้นที่ชื่อว่าอันตรายก็อาจว่าเป็นที่อาศัยเป็นอย่างไรหรือคืออกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นที่ภายในนั้นอาศัยอัตภาพอยู่เหมือนกับสัตว์อาศัยรูก็อยู่ในรูสัตว์อาศัยน้ำก็อยู่ในน้ำสัตว์อาศัยป่าก็อยู่ในป่าสัตว์อาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้เป็นต้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังมีศิษย์อยู่ร่วมด้วยยังมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุขสบายภิกษุมีศิษย์อยู่ร่วมด้วยมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุขเป็นอย่างไรกล่าวคือพระจักษุเห็นรูปพระโสตสดับเสียงพระจมูกดมกลิ่นพระลิ้นลิ้มรสพอกายต้องสิ่งกระทบพอใจรู้ธรรมารมณ์อกุศลและธรรมชั่วร้ายความดำริร้านอันก่อกิเลสผูกรัดทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุอกุศลและธรรมชั่วร้ายทั้งหลายย่อมอยู่อาศัยเที่ยววิ่งซ่านไปข้างในของเธอเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีลูกศิษย์อยู่ร่วมด้วยอกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นย่อมคอยเรียกเร้าเธอเพราะเหตุดังนี้เธอจึงถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่องสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสามประการเหล่านี้เป็นมลทินภายในเป็นศัตรูภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้จองล้างภายในสามประการนี้คืออะไรหรือได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นโลภะก่อความเสียหายโลภะทำใจให้กำเริบคนไม่รู้เท่าทันว่ามันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างในโลภะเข้าแล้วไม่รู้อัตโลภะเข้าแล้วไม่เห็นธรรมพอความโลภเข้าครอบงำเวลานั้นมีแต่ความมืดตื้นโทสะก่อความเสียหายเป็นต้นโมหะก่อความเสียหายเป็นต้นเหมือนกันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนมหาบพิตรธรรมสามประการเกิดขึ้นภายในตัวของคนย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุกสามประการคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะเหล่านี้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นข้างในตนเองย่อมบั่นรอนใจคนใจบาปเหมือนขุยไผ่ บั่นยอนต้นไม้ไผ่ต้นไผ่ฉะนั้นดูก่อนมหาบพิตรทำสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่โลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อเกื้อเพื่อความทุกข์เพื่อความเป็นอยู่ไม่ผาสุกสามประการคืออะไรได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอกุศลมูลมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรหรือได้แก่อกุศลมูลคือโลภะอกุศลมูลคือโทสะอกุศลมูลคือโมหะแม้ตัวโลภะเองก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนโลภแล้วถูกความโลภครอบงำมีจิตถูกโลภะบ่อนเสียแล้วย่ำหาเรื่องก่อความทุกข์แก่ผู้อื่นโดยฆ่าเขาบ้างจองจำบ้างทำให้สูญเสียบ้างตำหนิโทษเอาบ้างขับไล่บ้างด้วยถือว่าข้าเป็นคนมีกำลังข้าเป็นผู้ทรงพลังแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกซึ่งเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นต้นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดมีโลภะเป็นปัจจัยเหล่านี้ย่ำประดังมีแก่เขาด้วยประการชนิดแม้ตัวโทสะเองก็เป็นอกุศลคนมีโทสะแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนมีโทสะแล้วย่ำหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกย่ำประดังมีแก่เขาด้วยประการชนิดนะตัวโมหะเองก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้วปรุงแต่งกรรมใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลคนมีโมหะแล้วย่ำหาเรื่องก่อทุกข์แก่ผู้อื่นแม้ข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมชั่วร้ายเป็นอเนกย่ำประดังมีแก่เขาด้วยประการชนิดบุคคลเช่นนี้ผู้ถูกอกุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตถูกบ่อนแล้วในปัจจุบันนี้เองก็อยู่เป็นทุกข์มีความข้างเครียดทับแค้นเร่าร้อนเพราะตายแตกตายไปก็เป็นอันหวังผูกคติได้เปรียบเหมือนต้นสาระต้นตะแบกหรือต้นจะคลอก็ตามถูกเผาย่านทรายสามเถาขึ้นคลุมยอดพันรอบต้นแล้วย่อมถึงความไม่เจริญย่อมมีความพินาศย่อมถึงความเสื่อมความวอดวายภิกษุทั้งหลายกุศลบุญมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรหรือได้แก่กุศลละมูลคืออะโลภะกุศลละมูลคืออะโทสะกุศลละมูลคืออะโมหะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกำเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรหรือได้แก่โลภะโทสะโมหะกรรมใดกระทำด้วยโลภะโทสะโมหะก็เกิดจากโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกำเนิดกรรมนั้นเป็นอกุศลกรรมนั้นมีโทษกรรมนั้นมีทุกข์เป็นผลกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือกรรมสมุทัยไม่เป็นไปเพื่อดับกรรมคือกรรมนิโรธภิกษุทั้งหลายต้นเหตุเพื่อความก่อกำเนิดแห่งกรรมทั้งหลายมีสามอย่างดังนี้สามอย่างคืออะไรหรือได้แก่อโลภะอโทสะอโมหะกรรมใดกระทำด้วยอโลภะอโทสะอโมหะ เกิดจากอโลภะอโทสะอโมหะมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นต้นเหตุเป็นตัวก่อกำเนิดกรรมนั้นเป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีสุขเป็นผลกรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อดับกรรมคือกรรมนิโรธไม่เป็นไปเพื่อเกิดกรรมต่อไปคือกรรมสมุทัยดูก่อนกาลามชนทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายถึงรู้ด้วยตนเองว่ากรรมเหล่านี้เป็นอกุศลกรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้ยินยิงติเตียนธรรมเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพียงเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียดูก่อนรามชนทั้งหลายพวกท่านสำคัญข้อความนั้นว่าอย่างไรหรือโลภะโทสะโมหะเมื่อเกิดขึ้นภายในตัวตนภายในตัวของคนย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือเพื่อไม่เกื้อกูลตอบเพื่อไม่เกื้อกูลพระเจ้าค่ะคนที่โลภแล้วเคืองแค้นแล้วหลงแล้วถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำมีจิตใจอันถูกบ่อนแล้วย่อมสังหารชีวิตบ้างถือเอาของที่เขามิได้ให้บ้างล่วงภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างซึ่งเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานทูลรับจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนกาลามชนทั้งหลายพวกท่านสำคัญข้อความว่านั้นว่าอย่างไรธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตอบเป็นอกุศลพระเจ้าค่ะประกอบด้วยโทษหรือไม่มีโทษตอบประกอบด้วยโทษพระเจ้าค่ะผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญตอบผู้รู้ติเตียนพระเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ถือปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์หรือหาไม่หรือว่าพวกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรตอบถือปฏิบัติถึงที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์พวกข้าพระองค์มีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างนี้โดยในดังนี้แหละกาลามชนทั้งหลายข้อที่เราได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดกาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าถือโดยฟังตามกันมาเลยอย่าถือโดยนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายเพื่อรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลเมื่อนั้นท่านทั้งหลายเพื่อละเสียดังนี้นั้นเราได้กล่าวโดยอาศัยเหตุผลดังว่ามานี้ต่อไปนี้เป็นคำสนทนาระหว่างพระเจ้าเสนที่โกศลกับพระอานนท์ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับความหมายของความดีความชั่วซึ่งจะเห็นว่าท่านเอาหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นเข้าสัมพันธ์กันทั้งหมดราชาพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเราใดเป็นพานไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ควรพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารพระคุณเจ้าอานนท์ผู้เจริญความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางใจ ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูจะพึงกล่าวโทษได้คืออย่างไหนอานนท์คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลมหาประพฤติราชาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลคืออย่างไหนหรืออานนท์คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษราชาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษคืออย่างไหนหรืออานนท์คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นราชาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นคืออย่างไหนหรืออานนท์คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกข์เป็นผลราชาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกข์เป็นผลคืออย่างไหนหรืออานนท์คือความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ดีที่อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่เขากุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมถอยไปมหาบพิตรความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหละที่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นอินทรีย์จะพึงกล่าวโทษได้ต่อจากนั้นท่านได้ทูลตอบคำถามในฝ่ายกุศลโดยทำนองเดียวกันลงท้ายสรุปว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีสุขเป็นผลคือความประพฤติที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนทั้งนี้ทั้งเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้งเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายที่อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมถอยและกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่เขามหาบพิตรความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหละที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูไม่พึงกล่าวโทษได้คนอยากได้ใคร่ติดแล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วถูกราคะโทสะโมหะครอบงำแล้วมีจิตอันถูกหม่อนแล้วย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางจิตใจบ้างครั้นละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนตนไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดการเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสวยโทมนัสเป็นทุกข์ทางจิตใจคนอยากใคร่ติดแล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วย่อมประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจครั้นละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจคนอยากใคร่ติดแล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วมีจิตถูกหม่อนแล้วย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครั้นละราคะโทสะโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจภายหลังมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้เสวยผลกรรมที่ทำนั้นไม่ดีบุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีจิตอิ่มดีใจเสวยผลกรรมที่ทำนั้นแลดี คนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองและกรรมชั่วก็เหมือนน้ำนมรีดใหม่ๆย่อมไม่แปลเป็นผลในทันทีแต่กรรมชั่วย่อมตามเผารนคนทานเหมือนไฟที่เท่าปิดไว้บุคคลใดเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วกลับตัวได้หันมาทำดีปิดกั้นบุคคลนั้นย่อมทำโลกให้แจ่มใสเหมือนดังดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกและความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรติดตามตัวต่อไปอานนท์กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวนี้ผู้ใดกระทำก็พึงหวังโทษต่อไปนี้ได้คือตนเองก็กล่าวโทษตนได้บินยูทั้งหลายใคร่ควรแล้วย่อมติเตียนกิตติศัพท์กันชั่วร้ายย่อมขจรไปตายก็หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตและนรกอานนท์กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทำก็พึงหวังอานิสงส์ต่อไปนี้ได้คือตนเองก็กล่าวโทษตนเองไม่ได้วินยูทั้งหลายใคร่ควรแล้วย่อมสรรเสริญกิตติศัพท์ดีงามย่อมขจรไปตายก็ไม่หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้หากอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจละได้แล้วไซเราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากอกุศลนี้คนละเสียแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วไซเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดแต่เพราะอกุศลนี้คนละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมกุศลเถิดกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้หากกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซเราคงไม่กล่าวอย่างนั้นแต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากกุศลคนฝึกอบรมแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วไซเราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมกุศลเถิดแต่เพราะกุศลนี้คนฝึกอบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงฝึกอบรมกุศลเถิดภิกษุทั้งหลายธรรมที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาก็มีธรรมที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ด้วยกายก็มีธรรมที่พึงละไม่ใช่ด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีธรรมที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ด้วยวาจาเป็นไฉนหรือคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละกายทุจริตจงบำเพ็ญกายสุจริตเถิด เธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตนี้เรียกว่าธรรมที่พึงละด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาธรรมที่พึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายเป็นเช่นไหนหรือคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นบินยูใคร่ครวญแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยวาจาจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้เลิกละวจีทุจริตจงบำเพ็ญวจีสุจริตเถิดเธอถูกเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นบินยูใคร่ครวญแล้วว่ากล่าวอยู่จึงละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตนี้เรียกว่าธรรมที่พึงละด้วยวาจามิใช่ด้วยกายธรรมที่พึงละมิใช่ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้เป็นไฉนหรือคือโลภะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความยกตัวกดเขาไว้ความตระหนี่พึงละมิใช่ด้วยกายมิใช่ด้วยวาจาต้องเห็นชัดด้วยปัญญาจึงละได้หัวข้อปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมดีกรรมชั่วปัญหาที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือการให้ผลของกรรมโดยสงสัยเกี่ยวกับหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่บางคนพยายามนำหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่ทำชั่วได้ดีและคนที่ทำดีได้ชั่วมีมากมายความจริงปัญหาเช่นนี้เกิดจากความเข้าใจสับสนระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยมโดยนำเอาความเป็นไปในนิยามและนิยมทั้งสองนี้มาปนเปกันไม่รู้จักแยกขอบเขตและขั้นตอนให้ถูกต้องดังจะเห็นว่าแม้แต่ความหมายของถ้อยคำในหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองคนก็เริ่มต้นเข้าใจสับสนแทนที่จะเข้าใจความหมายของทำดีได้ดีว่าเท่ากับทำความดีได้ความดีหรือทำความดีก็มีความดีหรือทำความดีก็เป็นเหตุให้ความดีเกิดมีขึ้นหรือทำความดีผลดีตามกรรมนิยามก็เกิดขึ้นกลับเข้าใจเป็นว่าทำความดีได้ของดีหรือทำดีแล้วได้ผลประโยชน์หรือได้อามิสที่ตนชอบใจเมื่อปัญหามีอยู่เช่นนี้จึงควรมีการศึกษากันให้ชัดเจนจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาคือความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตที่แยกต่างหากจากกันและที่สัมพันธ์กันระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยมเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เบื้องแรกขอให้พิจารณาการให้ผลของกรรมโดยแบ่งเป็น4ระดับคือ 1. ระดับภายในจิตใจว่ากรรมทำให้เกิดผลภายในจิตใจมีการสั่งสมคุณสมบัติคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมคุณภาพและสมรรถภาพของจิตมีอิทธิพลปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดความโน้มเอียงความนิยมชมชอบและความสุขความทุกข์เป็นต้นอย่างไรบ้าง 2. ระดับบุคลิกภาพว่ากรรมทำให้เกิดผลในด้านการสร้างเสริมนิสัยปรุงแต่งลักษณะความประพฤติการแสดงออกท่าทีการวางตัวปรับตัวอาการตอบสนองความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นและต่อ สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั่วไปอย่างไรบ้างการให้ผลระดับนี้ต่อเนื่องออกมาจากระดับที่หนึ่งนั่นเองและมีขอบเขตคาบเกี่ยวกันแต่แยกพิจารณาเพื่อให้มองเห็นแง่มุมของการให้ผลชัดเจนยิ่งขึ้น 3. ระดับวิถีชีวิตของบุคคลว่ากรรมชักนำความเป็นไปในชีวิตของบุคคลทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาประสบผลตอบสนองจากภายนอกพบความเสื่อมความเจริญความล้มเหลวความสำเร็จลาภยศสุขสรรเสริญและความสูญเสียต่างๆที่ตรงข้ามซึ่งรวมเรียกว่าโลกธรรมทั้งหลายอย่างไรบ้างผลระดับนี้อาจแยกมองได้สองด้านคือ 1. ผลสนองจากปัจจัยด้านอื่นๆของสภาพแวดล้อมที่นอกจากคน 2. ผลสนองจากปัจจัยด้านบุคคลอื่นและสังคมหัวข้อที่ 4. ระดับสังคมว่ากรรมที่บุคคลและคนทั้งหลายกระทำมีผลต่อความเป็นไปของสังคมอย่างไรบ้างเช่นทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความทุกข์ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระทำต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆแล้วย้อนกลับมาหาตัวมนุษย์เอง